radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom, lieve mensen, bij de eerste Tikva van 2016. En wat vliegt de tijd toch voorbij. Een nieuw jaar ligt voor ons, waarvan we niet weten wat er kan gebeuren. Maar gezien de intensiteit van 2015, denk ik dat we steeds dichter bij de wederkomst van Yeshua, onze Heiland en Heer, komen. Daarom wil ik de woorden van onze Verlosser en Koning laten spreken. Woorden uit de bergrede, die mij altijd weer geweldig aangrijpen. Die zo krachtig en intens zijn, dat we ze steeds weer kunnen lezen, beleven en leren. Want zal het eenmaal heerlijk zijn wanneer alle vragen zijn opgelost en we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Ik heb ditmaal gekozen voor de NBG-vertaling uit 1951, mijn geboortejaar, omdat hierin het heel dicht bij mijn hart komt. En we gaan zien dat het gaat om God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. We gaan kijken en luisteren samen naar de zaligsprekingen. De zaligsprekingen beginnen met: toen hij nu de scharen zag, ging hij de berg op en nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn discipelen tot hem. En hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende: zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En wanneer je daarover nadenkt, dan is het iets wat we in de Bijbel wel vaker tegenkomen. Koning David zegt regelmatig dat hij ellendig en arm is. En dat was nou niet iets in sociaal opzicht, maar geestelijk weten dat je volkomen afhankelijk bent van de hemelse Vader. En dat besef laat doordringen in je hart. Zo staan we voor hem, vanuit onszelf arm aan alles wat we niet hebben in geestelijk opzicht. En daarom verwachten we vervulling en geestelijke rijkdom van onze hemelse Vader en het leven in zijn koninkrijk. mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. Kent u mij, u weet waar ik ga, u volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, het ligt alles open voor uw ogen. Wat mij ten diepste houdt bewogen, het ligt alles open, het ligt alles open. De tweede zaligspreking is zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Nou, daar kunnen we ons allemaal wel mee vereenzelvigen. En toch gaat het niet specifiek over onze eigen persoonlijke omstandigheden alleen. Hoewel we weten mogen dat God die ons ziet, vaak op bijzondere wijze zijn troost biedt. In het Eerste Testament komen we ook tranen tegen. Denk maar eens aan Psalm 126, vers 5. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. En dat is meer dan verdriet hebben over pijnlijke gebeurtenissen in ons leven, of ziekte of rouw. Het heeft alles te maken met oprecht berouw over onze eigen tekortkomingen. En het verdriet over een wereld, verloren in schuld, zoals een oud vers zegt, waar we gemakkelijk aan voorbij kunnen gaan. De geestelijke nood van de mensen en bewogenheid die we daarmee hebben, dat is een treuren die we dagelijks bij de eeuwige mogen brengen. En die tranen zal hij ook van ons afwissen. We zullen getroost worden. Yeah. Yeshua is de enige weg die ons geboden wordt en die we in vrede en vrijheid mogen bewandelen. En dat brengt ons bij de derde zaligspreking. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Het is zo prachtig om te zien dat Yeshua voortdurend citeert uit het Eerste Testament, wat aangeeft dat het van het allergrootste belang is om dat te kennen en daarvan te leren. Zachtmoedig of ootmoedig, we hebben daar een beeld bij van snel alles goed vinden en iedereen over je heen laten lopen. En dat is allerminst het geval. Staan voor een zaak, dat mag. Het ligt er alleen aan hoe onze houding dan is. Yeshua zelf zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat staat in Matteüs 11, vers 28 tot 30. Die zekerheid hebben we. En dan mogen we leren om ons karakter in te tomen als nodig is. Ik moet zelf vaak aan Petrus denken, die zo'n onstuimige man was. En hoezeer zie je hem later niet veranderen. Hij had de zachtmoedigheid gevonden. We mogen ervaren dat we hiermee een van de vruchten van de geest in ons leven gestalte zien krijgen. Hoezeer dat misschien ook een strijd is. Maar in de naam van Yeshua kunnen wij die winnen. From all wrong, I'll be satisfied as long as I walk. Lord, let me walk close to Thee. Just De vierde zaligspreking zegt, zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Doen we dat ook eigenlijk nog? Ik vind dat best moeilijk om te zeggen. Want vaak worden we opgeslokt door allerlei zaken die daar zo weinig mee te maken hebben. Natuurlijk mogen we weten dat we door het geloof in het offer van Yeshua gerechtvaardigd zijn. Toch moeten we ons verlangen naar gerechtigheid de rechtmatige plek geven. Innerlijke gerechtigheid die onderdeel is van een geheiligd leven. En daarnaast oog hebben voor hen die letterlijk arm zijn en waar de nood hoog is. En daarvoor mogen we doen en moeten we doen wat we kunnen. Het is iets wat van ons gevraagd wordt. Eenmaal zullen we de volle gerechtigheid zien, wanneer onze heiland is gekomen. Nu mogen we zijn voorschriften volgen vanuit de Torah en de Brit Chadasha. Na het instrumentale Havanakila komen we toe aan de vijfde zaligspreking. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Dat is iets wat soms moeilijk kan zijn. Barmhartig, liefdevol, omzien naar de ander. Het is eigenlijk een beetje het vervolg op de vorige zaligspreking. Het is iets wat we van nature niet in ons hebben. Onze leefomgeving leert ons om eerst te zorgen voor onszelf en dan pas verder te kijken. Ik kan me daar heel schuldig onder voelen. Pas wanneer ik wakker geschud word en zie dat er meer is wat God van mij verwacht dan ik geef, dan is het net of ik ineens weer zie wat voor taken er te wachten liggen. En dat ik niet begrijp dat ik ze daarvoor niet zag. Barmhartigheid is een uiting van liefde en empathie en bewogenheid met hen die lijden op wat voor manier dan ook. Jacobus schrijft, wees barmhartig, want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. Barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel. Jacobus 2 vers 13. En we mogen zelf ook barmhartigheid ontvangen wanneer we dat nodig hebben. Want zo werkt het naar beide kanten. I will not fear. U hoorde de Katal Israel zingers met The Lord is with me. En dat brengt ons bij de zesde zaligspreking. Zalig de reine van hart, want zij zullen God zien. Rein van hart, dat is nogal iets. Want we weten zelfs wel dat we ook wanneer we Yeshua als onze Messias hebben aanvaard en onze zonden hebben beleden, de Torah volgen als een licht op ons pad, er nog steeds dagelijks zaken zijn die ons hart en ons leven niet rein maken. Spreuken 20 vers 9 zegt, wie kan zeggen, ik heb mijn hart rein bewaard, ik ben rein van zonde. En dat zijn we niet, want we volgen zo vaak de verkeerde weg. Alleen God, onze hemelse Vader, ziet ons hart aan en ons hart bepaalt ons doen en laten. We mogen erom vragen, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. Wanneer we daarom vragen, zal God in zijn oneindige liefde en trouw dat ook geven. Alleen door hem kunnen we leren om zo te leven dat het hem de lof en eer brengt. Heerlijkheid zal worden gezien. We gaan naar de zevende zaligspreking. Zalig de vredestichters, want ze zullen kinderen Gods genoemd worden. Vrede, een woord wat we in zoveel omstandigheden missen. Zelfs de afwezigheid van oorlog wil nog niet zeggen dat er vrede is. Want wat zijn er niet onnoemelijk veel vredeloze situaties. En soms kun je aan die situatie weinig tot niets veranderen. Echte vrede komt pas wanneer de mens zich met God heeft verzoend. Daarvoor wordt van iedereen die leeft in een relatie met de Eeuwige en Yeshua de Messias gevraagd om zich daarvoor in te zetten. Zo zullen we naast vrede met God en vrede met onze naasten ons ook in moeten zetten om te laten zien wat de vrede met Israël brengt. Wat een heilloze weg is het wanneer we ons daarvan afkeren. Maar we mogen als kinderen van God weten dat we vredestichters zijn en dat aan anderen doorgeven. Ook daarin ziet God ons hart aan. Hij kent ons volkomen. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hallelujah. Savior and King, Messiah, Savior and King. We call unto you, Messiah, Savior and King. De achtste zaligspreking zegt: zalig de vervolgde om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Een woord wat nou niet het eerste is waar we naar verlangen. Vervolgd worden. Maar wat is dat voor vele broeders en zusters vandaag de dag bittere werkelijkheid? Zij worden letterlijk vervolgd en de dood zit hun op de hielen, op afschuwelijke wijze. Alleen omdat ze gelovigen zijn in de God van Abraham, Isaac en Jacob en Yeshua kennen als hun Messias. Toch kunnen we ook hier vervolging ondervinden. Want wanneer we niet in het uitgesleten spoor van bijvoorbeeld de kerk gaan, dan horen we er niet meer bij. Dat kan in families een scheuring brengen. We hebben een afwijkende mening. We willen de Tora en Yeshua volgen. We vieren de Shabbat en de feesten des Heren. En dat kan ons eenzaamheid en afzondering opleveren. En in het beste geval onbegrip en misschien zelfs afwijzing. Toch is dat precies wat de Bijbel ons vertelt. Volharden in dat wat van ons gevraagd wordt. In Matthäus 10 zegt Yeshua: en ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, hem zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar al wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Dus de wil doen van onze hemelse Vader, de Torah, en ons houden aan wat Yeshua zelf daarover dus de wil doen van onze hemelse Vader, de Tora houden en de leer. Dus de wil doen van onze hemelse Vader en de Tora houden. Ja, daar hebben velen van. Nou ja. Dus de wil doen van onze hemelse Vader, de Tora houden en luisteren naar wat Yeshua. Dus de wil doen van onze hemelse Vader, de Tora houden en luisteren wat Yeshua ons leert. In de eeuwen voor ons hebben velen met hun leven de prijs betaald voor het volgen van Yeshua. En niemand weet wat die vervolging voor ons nog zal inhouden. Maar wanneer de koning komt, dan zullen wij zijn rijk mogen binnengaan. Voor eeuwig. Is empty, no more traffic in the streets. All the builders' tools are silent, no more time to harvest wheat. Busy housewives cease their labors in the courtrooms, no debate. Work on earth has been suspended as the King comes through the gate. The King is coming, the King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. The King is coming, the King is has mended those from prison. He set free little children and the aged, hand in hand stand all alone. Those who are crippled, broken, ruined, glad in garments white as snow. The King is coming. The King is coming. I just heard. De laatste zaligspreking past heden ten dagen zeker bij alles wat er aan de hand is. En in wezen ook bij de vorige. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt, en liggende allerlei kwaad van u spreekt om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Opnieuw vervolging. En ditmaal gaat het om vervolging vanwege het feit dat we Yeshua volgen. Menselijkerwijs willen we alles uit de weg gaan wat ons met vervolging in aanraking brengt. Maar hoe verkeerd en hoe snel kun je dan een compromis sluiten met de wereld? Het gaat soms zo ongemerkt. Deze zaligsprekingen hebben mij opnieuw de ogen geopend en laten zien dat een compromis onmogelijk is. We zullen stelling moeten nemen en moeten kiezen, ook al is het nog zo moeilijk. En ik weet dat dat heel diep kan gaan. Maar we mogen ons verblijden, omdat we daarmee gaan in de voetstappen van de profeten en onze Messias zelf. We hoeven ons niet bezorgd te maken over wat en hoe we de dingen moeten zeggen, want de geest die ons gegeven is, die zal ons leiden. Daarmee weten we dat we veel werk te doen hebben, wanneer we de zaligsprekingen in ons leven willen toepassen. Maar we mogen ons vasthouden aan de genade. Awaiting you, O God in Zion, and to you the vow will be performed. O you who hear prayer, to you all flesh will come. You will provide an atonement for them. Praises awaiting you, O God. God in Zion, and to you love I will be performed. Oh, you who hear prayer, to you all flesh will come. You will provide an atonement for them. Praises await on me, God in Zion, and to you love I will be performed. Oh, you who hear prayer, to you all flesh will come. Are mantled with grain, lifting their voices together, they shout for joy and they sing praises awaiting you, God in Zion, and to you love I will be performed. Will you hear prayer, to you all flesh will come, you will provide an atonement for them. Negen zaligsprekingen die ons hebben stilgezet. Mij in elk geval. En goed om de komende tijd daarbij stil te blijven staan en te zien waar ik het wel toepas en waarin ik nog heel veel werk te doen heb. Het is niet altijd even gemakkelijk, maar uiteindelijk zal de beloning alles waard zijn. Daar wil ik voor gaan. En ik hoop u ook. En zo blijven we samen op weg en verbonden. Tot zover Tikva voor vandaag. En ik wens u shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Come, let us sing for joy. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol with music and with song. salvation.